El kell vinni az orvoshoz, hát a vére alatt is a társai vannak. Folyamatosan hát látod a kezén? Nem tudok, hogy itt el kell vinni a szövetbe. De minden fakir, a vére alatt is, hát a bőle. A bajai vannak, érted. Vagy akkor itt már kell kinni a hitam, mert nem jön meg. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy a hitnát kellene ki. Milyen hívott ki kell neked, nem ismernek tégre. Te hangodat. Na tudják azt, mi? Szia. Tudják, hogy már... Ki ez a másik macska is kijött? Ki ez a jó miért? Én így a mit kérére raktam? Az nem tudok mozogni tőletek, nem azt tudok tőle mozogja. Jó, melyek biztos. Nem biztos, hanem valaki. De akkor ugye ezt a fűzre, hogy tegyek ezt. Hát én nem tudok mozogni, majd elmét rá kérdezni. Én nem tudok annyira kéne mondani, hogy a gyűjtök a kutyákat, a törekeket, a rastegyanyt, a zárat, a szőkeket, a szélőszó, dolgoztam, de a nagy balutatok, aztán meg megyünk üzeket a törekeket. Akkor én faszbrok sétál, hogy hát itt van, akkor nekem kell egy vennél, onnan kell vegyen egy szóval, mit tudjuk, hogy mi akár vigyázz, de rakok egy tolcsit, és akkor tekerek, hogy meg azt a bírom figyelj, mondom. Folyamat! Meg a magas edmény nyomásom. Kell egy szalabi cigvét. Vegyél egy szalabi cigvét, legyen magas a vényomásom. Ide berakod. És akkor több fét leszek. Én tekerek, kell nyugodtan bírt venni. Hogy tetszik. Én megint tekerek egy szalabi cigvét. Kell egy szalabi cigvét. Veszel egy szalabi cigvét? Legyen magas a vényomás, megnézni az interneten. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ezt a kívül fekete dolgokat. Szerintem ez van egy kis van így. Így jó lesz. مامو نمیاد تا به توش سه تا سوزب رفت ای تایبت کنم سوابش سوزب من میدن نیدم پر دارا کخن نم پر سیم واسه یو رفتم Camila, stiamo a tutti qui, stiamo a tutti qui. Nagyon beteg vagy, ugye? Véreláfuttatásra kezdve. Mit jelent véreláfuttatás? Most láttad? Nézd meg a kezedet, meg a bal kezedet. Ne az, az nem a bal. A jobb kezedet nézd meg. A melyiken volt a vérnyomás mérő? A kaszt nézd meg. Az mit lett olyan, hogy én még fogtalak vagy? Nem kell menni az orvoshoz, hétfőt, a jól? Megérett a nyoma. Élet kell neked. Hol? Ha? Tehát nem megfáltó. Ajándékot hozott neked, vagy mi? Mákosra, süteményt hozott. Bizony a süteményt hozott fog. Kóstol meg, jó? Ja? Ez kell, ez kell. Ez itt a csopi. Meg? Emeld. Egyáltalán jó? A nyomásmérőt veszem fettem? Visszadtam a vérnyomásmérőt? Igen. Rossz mér a vérnyomás szerintem, mert a vérnyém kiváló vérnyomásom. Mennyi baj, hogy nem olvas. Minden szövetkoztassa.

Köszönöm.